audycji. Dziś od 10 do południa w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie hymn na miliony głosów, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wykład szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Łodzi z okazji dzisiejszego święta. Od mszy za ojczyznę w świątyni Opatrzności przez złożenie wieńców przy grobie nieznanego żołnierza, popołudniowy biało-czerwony marsz organizowany przez rząd z patronatem prezydenta i z udziałem narodowców, po koncerty i iluminację świateł na stołecznych bulwarach wiślanych. To w największym skrócie plan dzisiejszych państwowych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wydarzeń w stolicy, w południe, w całym kraju, ale też w prawie 700 miejscach za granicą zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Powstaniec warszawski i prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa, podpułkownik i profesor Jerzy Majkowski zaśpiewa go na stołecznym Placu Piłsudskiego razem z innymi weteranami. Myślę, że jest udana, wielka uroczystość krajowa, łącząca całe pokolenia, bo te dzieciaczki takie przedszkolne nawet już śpiewają hymn. Na stronie www.niepodległa.gov.pl można sprawdzić, gdzie można dołączyć do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Przy Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Monument z brązu stoi przed budynkiem dowództwa garnizonu Warszawa. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Pomnik odsłonili prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, córka prezydenta Marta Kaczyńska oraz obecny prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości Jarosław Kaczyński mówił, że jego brat Lech zasłużył się ojczyźnie. I dlatego powinien mieć pomnik, powinien mieć pomniki, powinien mieć muzeum. Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pomnik to hołd dla Lecha Kaczyńskiego. To jest pomnik żywy, tak jak żywa jest jego idea. Pomnik upamiętniający śmierć pana prezydenta w służbie dla ojczyzny. Na koniec uroczystości odbył się niepodległościowy apel pamięci. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Kto występuje przeciwko silnej pozycji Polski w zjednoczonej Europie, tak naprawdę występuje przeciwko polskiej niepodległości. To słowa szefa Rady Europejskiej i byłego premiera Donalda Tuska, który bierze udział w trzydniowym forum Igrzyska Wolności w Łodzi i wczoraj wygłosił tam wykład poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ja jestem gotów uwierzyć tym wszystkim, którzy dzisiaj w Polsce mówią: nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja się boję raczej tego brytyjskiego scenariusza. Im bardziej oni nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, tym bardziej wychodzą. Donald Tusk apelował też, by bronić wolności i praw Polaków oraz by bronić wolności i polskiej niepodległości. Szef Rady Europejskiej ma dziś złożyć wieniec przed grobem nieznanego żołnierza w ramach państwowych oficjalnych obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale wcześniej o 8.45 były premier, a także inni byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezydent elekt Warszawy Rafał Trzaskowski będą przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze i tam złożą kwiaty. Dzisiejsze obchody stulecia odzyskania niepodległości włączają się wszystkie anteny Polskiego Radia. Przeprowadzimy transmisję z ważnych uroczystości w kraju i za granicą. Prezes Andrzej Rogojski przypomina, że Polskie Radio towarzyszy historii naszego kraju od czasu, kiedy powstało. Dzisiaj służy również wiernie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy wielkie. Na wystawie Znaki Wolności na Zamku Królewskim w Warszawie, której patronem jest Polskie Radio, można między innymi posłuchać materiałów o ważnych wydarzeniach z historii Polski z archiwum Polskiego Radia. Około 60 szefów państw i rządów weźmie udział w obchodach setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, które odbędą się dziś w Paryżu. Wśród gości są między innymi prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, a także kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Kanady Justin Trudeau. Przemówienie wygłosi prezydent Francji Emmanuel Macron. Zaplanowano spotkanie Trumpa z Putinem. Według szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa ma to być krótki, nieformalny lunch. Polskę na obchodach reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wczoraj kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron odsłonili pod kąpień na północy Francji tablicę upamiętniającą zawarty w tym miejscu w 1918 roku historyczny rozejm między Ententą a Cesarstwem Niemieckim, kończący I wojnę światową. Były kwiaty, nie było przemówień, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymny Niemiec, Francji oraz Europy. Angela Merkel i Emmanuel Macron wpisali się do Złotej Księgi, której pierwszy podpis złożył marszałek Foch, przyjmując kapitulację Niemiec w 1918 roku. Miało to miejsce w wagonie kolejowym w Compiègne. W 1940 roku Hitler zażądał, aby Francuzi podpisali kapitulację w tym samym wagonie, który potem spłonął w Berlinie. Ten w Compiègne jest rekonstrukcją tego sprzed 100 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal w niektórych miejscach mgła ograniczająca widzialność do tylko 50 metrów. W całym kraju sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają też przejaśnienia i rozpogodzenia. Słabe opady deszczu jedynie na krańcach północno-zachodnich. Znów przeważnie 13-15 stopni, tylko na Suwalszczyźnie najwyżej 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Program Trzeci Polskiego Radia, Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie, 11 listopada w święto odzyskania niepodległości. Rozpoczynamy od przeglądu wydarzeń koncertowych, na które dziś szczególnie Państwa zapraszam. W Filharmonii Łódzkiej o godzinie 15 koncert galowy symfoniczny Dekady Wolności. 100 utworów kompozytorów polskich na stulecie niepodległości pod batutą maestro Pawła Przytockiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej. Wystąpi Julia Kociuban fortepian, Iwona Socha sopran, a w programie między innymi Krzysztof Penderecki i Ignacy Jan Paderewski, o którym dzisiaj będziemy sporo opowiadać. Natomiast ulicami Poznania ruszy korowód Świętego Marcina, w Gnieźnie zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, a w Warszawie o godzinie 17 w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się światowa premiera wielkiej formy oratoryjnej Missa Solemnis autorstwa Pawła Muzyki. To jest msza napisana jako wotum wdzięczności z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Msza dziękczynna zostanie wykonana pod batutą Tomasza Tokarczyka z orkiestrą Sinfonia Viva. Natomiast w Bazylice Świętego Krzyża o godzinie 20 będzie miała miejsce światowa premiera Quem Quaeritis, to jest spektakl polskiej opery kameralnej, nawiązujący do źródeł teatru i muzyki polskiej i ma to być odpowiedź muzyczno-teatralna na obchody w szczególnym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zwieńczeniem obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej był koncert, podczas którego została wykonana msza F-dur skomponowana przez księcia Józefa Michała Poniatowskiego. I z tej mszy fragment Salutis Hostia. Thank you. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, uwielbiany mąż stanu, muzyk i charyzmatyczny obrońca sprawy polskiej na świecie. Przybył pomimo sprzeciwu władz niemieckich. Jego wizyta stała się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej poznaniaków. Następnego dnia Niemcy zorganizowali kontrmanifestację, dopuszczając się licznych antypolskich prowokacji. Tego samego dnia o godzinie 17 padły pierwsze strzały, a Ignacy Jan Paderewski wraz ze swoją muzyką stał się symbolicznym zarzewiem wielkopolskiego powstania. aż chciałoby się słuchać dalej. Fantazja polska, Gismol. To jeden z najbardziej patriotycznych utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Fragment w wykonaniu Kevina Kennera pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. A w studio ze mną pianista jazzowy, improwizator, nazywany ambasadorem polskiej kultury, Artur Dutkiewicz. Dzień dobry, witam Państwa. Arturze, słychać w tym utworze, w tym początkowej części fantazji Gismol polskiej, te nuty patriotyczno-słowiańskie Paderewskiego. No ja słucham bardzo spontanicznie, bardzo emocjonalnie. Ten utwór mnie momentami porywa, momentami uspokaja i to jest główną jego zasługą, a czuję się tu, iż tak czuję i w szkołę wschodnią i zachodnią, czyli przecież Paderewski urodził się na Podolu, więc również korzystał z puścizny muzyki rosyjskiej. Czuję się wyraźne echa koncertów Czajkowskiego. Taką szerokość rosyjską. Ostatnio byłem na Syberii, więc widziałem tą szerokość, jakie tam są wielkie pola, wielkie przestrzenie. Przez moment, żeby znowu wrócić do polskości rodem z utworów Chopina, rodem z ludowych zwrotów melodycznych, typowych dla nawet kapel ludowych, uszlachetnionych dźwiękami zachodnich wpływów zachodniej kultury. Paderewski był obywatelem świata, jednocześnie niezwykłym patriotą i Polakiem, ale poznawał kultury całego świata. Przecież koncertował nawet w Nowej Zelandii, z tego co wiem. Paderewski, o którym też mówiło się, że był ambasadorem polskiej kultury, polskiej sprawy na całym świecie, a ty doceniłeś twórczość Paderewskiego w swój zupełnie taki indywidualny, muzyczny sposób. Paderewski, inspiracje na dwie klawiatury i wibrafon, czyli? Na jednej klawiaturze Michał Szymanowski, pianista klasyczny, który również improwizuje. Karol Szymanowski na wibrafonie z takim dodatkiem wibrafonu, to się nazywa bass vibe, czyli częścią marimby, no i ja na fortepianie. Wzięliśmy na warsztat utwory Paderewskiego, znane i mniej znane na przykład Mazurki Młodzieńcze, które ja gram Mazurek G-dur, wspólnie gramy Mazurek F-dur. To są takie nieopusowane, niekatalogowane mazurki. No ale także słynny menuet, nocturn B-dur, przepiękny, śpiewny, niezwykle przebojowy i służący do improwizacji bardzo dobrze temat Varié. Paderewski napisał cykl wariacji na temacie Varié i zrobiliśmy go w tak zwanym jazzowym pulsie, rytmie, w schemacie rytm changes, to się tak nazywa. To pierwszy zastosował to Gershwin, także tutaj jest skrzyżowanie różnych kultur. No i do tej muzyki dołączyliśmy swoją harmonię, puls, no i tą słowiańskość taką, która w nas jest. I okazuje się, że na wibrafonie również można grać Paderewskiego? Przepięknie brzmi. Szczególnie właśnie pamiętam temat, liryczny temat z drugiej części koncertu fortepianowego. Brzmi niesamowicie w ogóle z podkładem takim dyskretnym moim. W zasadzie to akurat ten temat brzmi jak standard jazzowy, jak piosenka taka z Broadwayu, ballada jazzowa. Oczywiście w naszym wykonaniu, bo Rodowód jest bardzo taki trochę sentymentalno, liryczno, balladowo nastrojowy. Z Karolem Szymanowskim graliśmy już jakieś 30 lat temu. Czyli powróciliśmy do korzeni i no cóż, to są dwie klawiatury i trzeba po prostu je w taki ten materiał tak podzielić, żeby się uzupełniały, a nie pokrywały, bo są to dwa instrumenty harmoniczne, które grają akordy, no więc właśnie ja gram na przykład akordy, Karol gra wtedy melodię, albo odwrotnie, on mi gra bas, ten bas vibe na marimbie, niezwykle dźwięczny taki na płytkach. Marimba jest z płytek drewnianych, natomiast wibrafon metalowych. No więc to jest związane z tym, że jest różny dźwięk i on mi gra na tym bas, no więc ja tutaj improwizuję. Właściwie cały kwartet. Tak, naśladujemy większy bend rzeczywiście, ponieważ ja mam dosyć perkusyjne czasami uderzenie i to jest też, Karol też pałeczkami gra dwoma, trzema, czterema, sześcioma. A młody pianista klasyczny, czy musi się nauczyć tej improwizacji, czy Michał musiał poznać, jakoś wyrobić w sobie te... Michał miał incydent z muzyką jazzową, grał w big bandzie, będąc w szkole średniej i nie jest mu obca improwizacja, więc te elementy tego stosuje i słyszy tą muzykę, więc nie ma większych problemów, żeby się porozumieć już na scenie. Koncerty, jako że to jest taki czas dobry, żeby prezentować bogatą twórczość Ignacego Jana Paderewskiego, zwłaszcza przy okazji właśnie stulecia niepodległości. Koncerty wasze w różnych odsłonach i różnych miejscach niestety nie zostały jeszcze zarejestrowane, chociaż my mamy takie fragmenty z prób. Tak, to są fragmenty z prób, aczkolwiek graliśmy już sporo koncertów, bo w tamtym roku graliśmy na Festiwalu Paderewskiego w Teatrze Augustowskim i po tym koncercie mieliśmy sporo propozycji właśnie na ten rok. Zagraliśmy kilka koncertów właśnie. Ale nie myśleliście, żeby zarejestrować jeszcze Paderewskiego? Mamy nagrania też takie z koncertu, ale może nie są to zbyt profesjonalne, żeby pokazywać to. Mhm. Cały czas ten program jest ogrywany i w zasadzie on cały czas powstaje, bo cały czas zmieniamy, dodajemy jakieś inne kawałki. To my dzisiaj już zdecydowaliśmy się na to, żeby Państwu pokazać taki przedsmak, jak wygląda połączenie fortepianu klasycznego z fortepianem jazzowym i wibrafonem. To będzie fragment... Menuet G-dur, którego tak Paderewski nie lubił. Malutki, no, zabawny, mówiło się, że to taka wprawka dla młodych pianistów. Pisał różne dzieła i na pewno chciałby być bardziej znany jako kompozytor poprzez te dzieła, niż poprzez właśnie taką miniaturę, jaką jest menuet. Stało się inaczej. Jest to utwór popowy, do śpiewania, do nucenia sobie, wpadający w ucho. No to posłuchajmy takiego fragmentu popowego utworu, fragment próby zarejestrowanej. Thank you. Artur Dutkiewicz, Michał Szymanowski i Karol Szymanowski. Na końcu słyszeliśmy Michała Szymanowskiego na tym klasycznym fortepianie. Niektórzy mówią, że pianiści jakby przynależą do jakiegoś artysty. Tu Michał Szymanowski jakby miał taką specjalną lekkość w graniu tego Paderewskiego. Lubi grać Paderewskiego, dużo utworów nagrał i świetnie się czuje w tej muzyce. No stąd właśnie wybór padł na niego. Menuet G-dur, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Paderewskiego, chociaż tak jak powiedzieliśmy, sam nie był zachwycony, że akurat z tego. Tak, ale te utwory są, ja akurat wybrałem takie utwory, które są dosyć prosto skonstruowane, w związku z tym są dobrym materiałem do improwizowania. Z tych tematów, bo to są tematy, proste, szlachetne tematy, z tych tematów wyciąga się akordy i na tych akordach się improwizuje. I im mniej skomplikowany taki temat, tym większe pole do improwizowania, do dodawania rytmów. Także tutaj był kawałeczek w rytmie brazylijskim. Również ten temat, menuet grany w tempie dosyć szybkim. Z kolei Michał pokazał ten temat w oryginale. On pokazuje w oryginale. Potem my gramy różne przeróbki, aranżacje, improwizacje i on znowu dochodzi i razem improwizujemy i łączymy te różne światy. Patrząc na szerokość myślenia Ignacego Jana Paderewskiego, jestem przekonana, że bardzo podobałyby mu się właśnie takie wersje i takie inspiracje na temat jego muzyki. 11 listopada, stulecie Święta Niepodległości, a my rozmawiamy o postaci, która bardzo kojarzona jest z odzyskaniem niepodległości. Mówimy o postaci muzyku, artyście, który czasami jest kojarzony bardziej jako polityk, bez którego niektórzy twierdzą, tej niepodległości może byśmy w takim kształcie nie odzyskali. I myśl Adama Zamojskiego, doskonałego biografa Ignacego Jana Paderewskiego, biografa, z którego książką mieliśmy okazję się zapoznać i ja, i Artur, pisze tak. Dla ludzi, którzy nie wiedzieli nic o muzyce, był on wzorem pianisty. Dla tych, którzy nie wiedzieli nic o Polsce, uosobieniem płomiennego Polaka. Dla cudzoziemców, którzy nie mieli jasnego pojęcia o jego karierze politycznej, przypominał Mojżesza, przywódcę swojego ludu. Był znakomitością w każdym calu. Publiczność mogła go oglądać i słuchać w kinach i w salach koncertowych, mogła bez końca czytać o nim w prasie, ale w istocie nie wiedziała o nim nic albo zgoła niewiele, bo był osobą bardzo tajemniczą, chroniącą swoje życie prywatne. Żeby improwizować muzykę kompozytora, artysty, trzeba troszeczkę zapoznać się z nim samym, z jego osobowością, biografią. Tak, nie miał łatwego życia. Na początku przeżył dużo traumatycznych momentów. Jak był małym chłopcem w zasadzie, to kozacy aresztowali jego ojca i dostało mu się nachajką bardzo po plecach. Wtedy to wielkie przeżycie dla niego, na pewno to przez całe życie pamiętał. Potem też zmarła jego pierwsza żona bardzo szybko. No ale to, co mnie zafascynowało w nim, to to, że muzyka była na drugim miejscu, bo artyści zazwyczaj są, dla wielu artystów jest na pierwszym miejscu prestiż, pieniądze. Natomiast tutaj on mówił i podkreślał, że odzyskanie niepodległości i to, żeby Polska była wolna, mocna, silna, to jest na pierwszym planie. Czyli jakby muzykę traktował trochę jak narzędzie w większym, wyższym celu? Na pewno było to poczucie misji niesamowite i to, że był wielkim artystą, miał wielki status i liczono się z nim, no to chciano z nim rozmawiać. Właściwie był trochę taką gwiazdą pop tego początku XX wieku. A był gwiazdą, prawda? Taką jak Michael Jackson dzisiaj. W ostatnich czasach i chciano z nim rozmawiać. No przecież sekretarz Wilsona umówił go właśnie z Wilsonem i w ostatnim momencie przecież wpisano punkt do obrad na kongresie i potem do Wersalu przyjechał Paderewski i przekonał wszystkich o tym, że Polska powinna być niepodległa. To w ogóle niesamowita sprawa. On dokładnie mówił, że całą treścią jego życia, jego istnienia było i jest odzyskanie niepodległości, jest Polakiem, wiernym synem ojczyzny i myśl o Polsce wielkiej, silnej, niepodległej jest całą treścią jego życia. I jakiego człowieka z tej muzyki można wyczytać, z tych kompozycji, którymi się zająłeś? No, akurat ja wziąłem takie dosyć proste kompozycje, no może za piątkiem, proste i dosyć optymistyczne, czyli mazurki dziecięce, prawie że młodzieńcze, to są bardzo wesołe utwory. Tak jak każdy dorastający chłopiec jest, ma dużo wigoru w sobie i to słychać. Nokturn, bardziej melancholijny momentami, ale piękny i szlachetny. I tak jak już mówiłem, temat z koncertu. Z jednego z najbardziej rozpoznawalnych jego koncertów, takiego najsłynniejszego, Amol. Tak, tak. Czyli jasnego Paderewskiego. Tak, ale z kolei z tego co wiem, to co czytałem, Paderewski był człowiekiem bardzo wesołym, mimo że miał tyle przeżyć i nie lubił smutku dookoła siebie, nie lubił narzekania i zawsze wprowadzał podobno taką jasną stronę, mimo że w muzyce, prawdę mówiąc, i w jego sposobie grania czuję bardzo często, jakby chciał się wyrwać z ograniczeń. Tym ograniczeniem na pewno było brak niepodległości, ale czuję tak, jakby chciał się wydostać z czegoś i z wielką siłą parł do przodu. I niektóre wykonania jego są właśnie takie dosyć mocne, mają dużo energii, może troszeczkę patosu czasami, ale to wynikało właśnie z tego elementu patriotycznego. Muzyk, polityk w tamtych okolicznościach to miało sens. Dziś artyści żyją w zupełnie innym świecie i też inaczej muzykę traktują. Ty jesteś ambasadorem polskiej kultury muzyki na świecie. Też jeździsz, opowiadasz swoją muzyką o kulturze polskiej. No ja po prostu jestem wdzięczny Paderewskiemu za to, co mamy. Dopiero jako dojrzały człowiek sobie zdałem z tego sprawę, że mogę jeździć. Kiedyś nie dało się jeździć tak po świecie. Po prostu było mnóstwo komplikacji. Natomiast teraz możemy sobie wyjeżdżać i nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest takie proste i nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych więzów. Także spotkałem się a propos tych wyjazdów właśnie i dzięki tym wyjazdom właśnie z kilkoma fortepianami Jana Ignacego Paderewskiego, siedząc przy nich, widząc na przykład w Nowej Zelandii, grałem na wyspie Waiheke na jego fortepianie Bechsteinie, zresztą nieźle wyremontowanym. Obok była podobizna z jego grzywą. No wtedy zdałem sobie właśnie sprawę, jaki to był wielki człowiek. To samo było w Waszyngtonie, w ambasadzie. Tam też jest taki ponad stuletni Steinway, jeden z jego ulubionych instrumentów. Podobno miał bardzo dużo fortepianów. No ale on grał tak dużo koncertów. On zagrał 5000 koncertów w ciągu 56 lat. To jest coś niebywałego. Zadebiutował w Carnegie Hall, był firma Steinway, bardzo chętnie go gościła i wypożyczała mu te instrumenty. I te instrumenty jeździły za nim po całym świecie. Jeździły. No, akurat właśnie w Nowej Zelandii tam był Bechstein, właśnie się dziwiłem, ale no widocznie może był lżejszy. I został, statkiem został przetransponowany. Grałem też w Melbourne, pamiętam, i tam też był jakiś skandal do tej pory opisywany w historii, że Paderewski grał koncert i na koncert spóźniał się przez cały czas mer miasta i proszono, żeby nie otwierał koncertu, nie zaczynał, dopóki on nie wejdzie. Natomiast Paderewski powiedział, że o określonej godzinie zaczyna. I po prostu rzeczywiście zaczął, mer musiał wchodzić skulony, słuchając muzyki Paderewskiego, a nie przy aplauzie publiczności. W związku z tym był wielki skandal, do dzisiejszej chwili jest to opisywane. Zresztą mistrz Paderewski miał duże poczucie humoru właśnie, bo tu mówimy o dwóch stronach. Z jednej strony wewnątrz miał, tak wydaje mi się, pewną traumę, a żeby to zrekompensować na zewnątrz, miał duże poczucie humoru. Znana anegdota, który z jego kolegów mówi, że przecież ty posyłasz tyle pukli włosów swoim wielbicielkom w kopertach, to przecież wyłysiejesz. On mówi, to nie ja, to przecież mój pies. A na tych fortepianach grałeś równie jasne, ale swoje kompozycje, mazurki, też jakże polskie, przetrawione przez wrażliwość swoją i tego doświadczenia muzyki ludowej. Teraz posłuchajmy twojego mazurka, nie mazurka Paderewskiego, ale jesteś również pedagogiem, pracowałeś z dziećmi. Opowiedz nam, czym się charakteryzuje mazurek, jak mamy słuchać takiego improwizowanego mazurka? Spontanicznie przede wszystkim, sercem. właśnie bez wcześniejszego wyobrażania sobie, co mamy słuchać. To jest najważniejsze właśnie. Im więcej sobie wyobrażamy, tym się gorzej słucha, bo szukamy tych elementów, które sobie wyobrażamy i porównujemy. A porównaniami się zajmuje rozum, intelekt, a muzyka jest formą spontaniczną, jest emocjonalną, więc najlepszy mesurek to jest taki, który działa emocjonalnie, czyli po prostu powoduje, że noga tupie, to jest forma taneczna, wywodząca się właśnie na wsi, na weselach, na potańcówkach, uszlachetniona później przez kilku kompozytorów, głównie przez Chopina i dodanym tym elementem bardzo szlachetnym, takim dworskim, może nie dworskim, salonowym. I mazurek jest czymś zazwyczaj radosnym. Są też, jest parę melancholijnych mazurków tęsknych, ale generalnie dla mnie jest to muzyka taka dosyć pozytywna. To są małe formy, dobry kontakt z słuchaczem jest i można powiedzieć, że są takie trochę młodzieńcze mazurki. Kompozytor dojrzały, starszy pan, nie wyobrażam sobie, żeby pisał mazurki. Młodzieńczy mazurek Artura Dutkiewicza na stulecie odzyskania niepodległości, mazurek mazowiecki. młodzieńczy Mazurek Mazowiecki na stulecie niepodległości Artura Dutkiewicza, który, przypominam, jest moim gościem dzisiaj. Podobno za każdym razem, kiedy gra się Mazurka na scenie, on brzmi trochę inaczej niż te, które możemy wysłuchać na płycie w domu. Moje mazurki zdecydowanie brzmią. No nawet w ogóle na niektórych koncertach to zupełnie sobie improwizuję. W każdą stronę pod wpływem chwili mazurka za pomocą różnych środków wyrazu, albo na przykład atonalne mazurki, albo bardzo tonalne, albo skalowe. Także to jest... Przez lata uczyłem się różnych środków, bo to są tak jak zdania i wyrazy, akordy, no i z tych środków sobie to wszystko improwizuję. Zresztą ja myślę, że Chopin jak żył, a był podobno znakomitym improwizatorem, tak samo miał mnóstwo tych akordów, sposobów, zwrotów melodycznych i pod wpływem chwili podobno fantastycznie improwizował. No niektórzy mówią, że nie byłoby jazzu, gdyby nie Chopin. Czy to prawda? Na pewno przyczynił się swoją harmonią do rozwoju muzyki jazzowej. Muzyka jazzowa powstała w większości na bazie muzyki europejskiej. Muzyka europejska na bazie właśnie między innymi Chopina. Chopin był bardzo spontaniczny, dlatego dla niego bardzo, bardzo ważna była atmosfera dookoła i wtedy pod wpływem tej atmosfery grał i improwizował. Ja bardzo to dobrze to rozumiem właśnie, jak jest zupełna cisza, nie ma rozproszenia, jest... kameralna atmosfera, wtedy jest o wiele łatwiej improwizować. W ogóle jest wtedy spokój w umyśle i pod wpływem chwili różne rzeczy wychodzą same. To jest taki rodzaj łaski, żeby dotrzeć do takiego pokładu w samym sobie, żeby frazy i muzyka rodziła się samoistnie, żeby był taki przepływ. Nie jest to łatwe. Mnie się czasami udaje, czasami nie. Ale Chopin na pewno to miał za każdym razem. A kiedy gra się na fortepianach Paderewskiego, bo mam wrażenie, że ten Paderewski jakoś jest ci przeznaczony, dlatego że nie tylko trafiasz na jego fortepiany, ale też trafiasz na jego fortepiany na przykład w muzeum. Jedziesz do muzeum niedaleko Warszawy i tak. Trafiasz na Paderewskiego. Tak, podczas koncertu, po koncercie w Warce, w muzeum imienia Puławskiego, poszliśmy zwiedzić muzeum, a tam stoi z jednej strony podobizna Modrzejewskiej, Heleny Modrzejewskiej, a po prawej stronie fortepian Paderewskiego. Okazało się, że dzięki Modrzejewskiej Paderewski pojechał na studia. Tak. Właśnie dopiero potem się o tym dowiedziałem. W Krakowie akompaniował młodziutki Paderewski Modrzejewski. Zebrano pokaźne fundusze i pojechał na studia do Wiednia, do Teodora Leszytyckiego, gdzie skomponował kolejną część swojego słynnego koncertu Amola. Kiedy się gra na takim fortepianie z epoki, fortepianie Paderewskiego, czuje się tego ducha? Czuję się, aczkolwiek fortepian w Warce się niemal nie nadaje do grania. Raczej jest to eksponat do oglądania. A te wcześniejsze z Nowej Zelandii i z... No więc to są późniejsze, o wiele późniejsze, ponieważ ten akurat w Warce to jest z XIX wieku instrument, natomiast tamte to są już dwudziestowieczne. To jest zupełnie inaczej. Na przykład instrumenty smyczkowe dojrzewają wraz z upływem czasu. A fortepiany? Ale to się zaczęło od XVI-XVII wieku i ich produkcja. I dużo się nie zmieniło w produkcji skrzypiec. W zasadzie najlepsze są właśnie z tamtych epok, podobno. Natomiast fortepian swój rozwój przeżył dopiero w XX wieku, rozwinął się i cały czas się rozwija. To jest trochę inna gra? Czy to tylko nasze wyobrażenie jako słuchaczy? Głównie działa otoczenie. Sam fakt, sama świadomość, że mistrz na nim ćwiczył przez cały czas, na pewno jest inspirujący, bo ma się na nim inne brzmienie. Brzmienie takie, jak było w tamtych latach. Dzisiejsze instrumenty mają więcej częstotliwości basowych, sopranowych tak samo. Mają bogatsze spektrum dźwięku, szlachetniejsze, są o wiele lepsze mechanicznie. Natomiast tamte mają pewne ograniczenia i to słychać na starych nagraniach. Niektórzy to lubią, niektórzy są fanami tych instrumentów. No dzisiaj 11 listopada opowiadamy Państwu o Paderewskim. Improwizacja na dwa fortepiany i wibrafon. To zagrajmy jeszcze jeden fragment z próby. Zobrazujmy Państwu, jak te improwizacje na dwa fortepiany i wibrafon brzmią. To będzie również mazurek. Mazurek F-dur. Thank you. Mazurek, F-dur Ignacego Jana Paderewskiego w improwizacji Artura Dutkiewicza i Karola Szymanowskiego na wibrafonie. Niezwykłe kompozycje w niezwykłym wykonaniu w stulecie odzyskania niepodległości. Arturze, a czym dla ciebie jako muzyka, jako człowieka, który też widział szereg przemian w Polsce, jest wolność? Wolność no jest połączeniem prawa wyboru i dyscypliny, bo żeby była wolność, no to na zewnątrz musi być dyscyplina. No tak jak w muzyce mamy to samo. Improwizujemy, mamy wolność zupełnie, ale wcześniej nauczyliśmy się tej wolności wcześniej za pomocą zdyscyplinowanych prób, zdyscyplinowanych akordów. To trwało dosyć długo, więc w takim społeczeństwie, w którym żyjemy, osiągamy wolność wtedy, kiedy działamy zgodnie z pełnymi normami, zasadami współżycia pomiędzy ludźmi. I to jest to połączenie. Jedno, takiego w muzyce. Drugie. Tak, tak. Artur Dutkiewicz, artysta, który zgłębia mazurki Chopina, mazurki Paderewskiego, ale po to, żeby potem tworzyć własną muzykę, z którą podróżuje po świecie i jest ambasadorem tej kultury polskiej na świecie. Mazurki przypadły ci do serca. A polonezy, kolejny bardzo polski taniec, charakterystyczny. Czy myślałeś o kolejnej płycie, o kolejnych formach? Przypomniałaś mi o tym projekcie. Otóż dwa lata temu zacząłem sobie po prostu improwizować w rytmie polonezowym zupełnie spontanicznie. I to rzeczywiście było bardzo, bardzo, bardzo inspirujące. Czyli da się improwizować polonezy? Tak, tak. Jesteśmy wychowani na polonezach również. Przecież tańczyłem poloneza w szkole. Uczyłem się go tańczyć i wystarczy sobie to wyobrazić, żeby zrobić jakąś improwizację, stosując ten rytm polonezowy, taki trójdzielny, dodając jakieś akordy. I w zasadzie chciałbym mieć taką zdolność i możliwość, żeby zupełnie bez niczego powiedzieć sobie tylko, gram teraz poloneza i zupełnie spontanicznie, bez żadnych wyobrażeń go wyimprowizować. Wtedy mi się to udało dwa lata temu, ale to dlatego, że to było zupełnie spontaniczne. Trudno sobie powiedzieć, że w tym momencie ma być polonez. Akurat on mi wtedy wyszedł. Chciałbym to powtórzyć kiedyś na estradzie. Są mazurki polskie, mazurki, oberki. No to możemy czekać teraz na polonezy polskie, polonezy, oberki, kolejną polską płytę Artura Dutkiewicza jazzową. Zobaczymy. Księga życia jest bardzo otwarta. Na podsumowanie naszego spotkania z Paderewskim w Dzień Niepodległości. Taka świąteczna, muzyczna opowieść na koniec. Mazurek Oberek po polsku? Tak, Mazurek Źródeł. Artur Dutkiewicz, Mazurek Oberek, Artur Dutkiewicz, ambasador muzyki polskiej, kultury polskiej na świecie, pianista jazzowy, bardzo pięknie ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zostawiamy państwa z Mazurkiem Oberkiem. Dziękujemy. Thank you.